Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle rızası için bir araya gelmeniz hasebiyle hepinizi cennette bir araya getirsin. Cemalini gördüğü samimi kullardan eylesin. İhlas üzerine, iman üzerine yaşayıp ölmeyi nasip etsin. Hem sizi, hem eşinizi, hem neslinizi korusun. Kardeşlerim, bugün tevhid derslerine devam ediyoruz. Ama her sohbetin başında da hatırlattığımız gibi hakikaten arıza çıkması çok muhtemel olan derslerden bir ders bu da. İman ve imanın rükünleri tam manasıyla anlaşılmadığı zaman bunun üstüne bina edilen tevhidin anlaşılması da nedir? Zordur. Ama ne olursa olsun konulara ne yapma? Bir bir ve gereğince işlemek zorundayız. Yani bu şuna benziyor. Eşimizde, dostumuzda, yakınımızda en yakın yerlerde karşılaştığımız bir yerde bir bakıyorsunuz birinin boynunda bir cevşen, birinde muska, olmadı maşallah, olmadı arabada nazar boncuğu, bir bakıyorsun egzozunda bir pabuç veyahut aynasının kenarında bir şey. Basit gibi görünen, bir eşya gibi olan veya bir süs gibi olan bir şey, dini boyutta ele alındığında, tevhidi bir boyutta ele alındığında Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına, yani hakkı olduğu şeylerde nedir? Bir paylaşım söz konusu olması hasebiyle hepinize sorsam şu an, hayır ve şer kimdendir? Kimden istenir? Kime sığınılır? Peki bunlar ne? Bu nazar boncukları ne? Bu muskalar ne? Bu cevşenler ne? Ya işte biz bundan bir şey beklemiyoruz ki ifadeleri geliyor. Halbuki bunlar nedir? Şirktir. Sahibini ne yapar? Müşrik yapar ve İslam'dan çıkmasına sebep kılar. Ha karşıdakine hemen sen ha müşrik misin? Bunu diyemezsiniz. Dediğim gibi sosyal yaşantıda eğer ilim yoksa cahiliye orada nedir? Girmiştir. Onu sen ne kadar zorlasan bile cahilse ya kaynanan ya kayınpederin ya da kendi anan ne yapacaktır? O çocuğa gelip bir tarafını onu hemen dikecektir. Bu bunu korusun. Veyahut bir bakıyorsun dağda kırda geziyorsun herhangi bir sebepte koca bir inek boynunda kocaman mavi boncuklar. La niye astın? Nazar değmesin. Ya o boncuk mu koruyor? Allah mı koruyor? Yani insanlarda tevhid itikadı zayıfladı mı şeytan hemen oraya ne yapıyor? Her yerden kuşatarak insanların inancını ne yapabiliyor? Bozabiliyor. Hatta bakın Kur'an tarihine baktığımızda ki peygamberler tarihini en iyi biz nereden öğrenebiliriz? Allah'ın kitabından. Oradan öğrenmezsen cilalı taş devrinden başlatırlar cilasızına kadar. Ondan sonra ormana giderler, kılları dökülür, kuyruğu kopar, ortaya ne yapar? Maymun diye çıkar. Soyları böyle gider. Ama Allah'ın kitabına baktığımızda topraktan, Adem'den, Havva'dan ne yapma? Buradan gelir. Yani okuyacağımız kitap bizim neresidir? Burasıdır. Onun için kardeşlerim, doğru akide, tevhid akidesi veyahut insanların doğru yolda gidip gitmediği ancak Allah'ın vahyinden öğrenilir. Bakın Musa Aleyhisselam'ın karşısında kim vardı? Kur'an'da da tepeden verildi. Kendini Allah'ın verdiği o kadar mal, mülk, saltanata karşı en çok secde eden, en çok itaat eden olması gerekirken Allah'a dik durup, hatta Musa Aleyhisselam'ı bile hiç yerine koyarak kendisini ne? Ben sizin ilahınızım, ben sizin Rabbinizim diye insanlara ne yapmıştır? Bir despotça, bir zalimce, bir tağutça, bir firavunca insanlara baskı kuran birisi var. Bakın Musa Aleyhisselam buna karşı bir mücadele veriyor ve Musa Aleyhisselam'a inananlarla koskoca o Kızıl Deniz ne yapıyor? Kalkıyor, aradan yollar açılıyor, yeryüzü ilk defa güneş görüyor, oradan karşıya geçiyor. Bu basit bir mucize mi? Yani o suyun durması, suyun bile dağlar gibi böyle dalgalandığını düşün. İnsan onu gördü mü bile ne yapar? Korkar. 12 yol açılıyor ki 12 aşirettir Yahudiler. 12 kaldan karşıya geçince ne yapmaları gerekir? Hani bazen adam esaretten gelince taşı toprağa öpüyor, secde ediyor. Bunlar ne yapması lazım? Hamd etmesi, secde etmesi. Ne yaptılar? Allah'a direkt şirke gittiler. Orada buzağa tapan bir topluluk gördüler. Ey Musa bize de böyle bir ilah edin sana dediler. Demek ki kardeşlerim itikat anlaşılmayınca, tevhid anlaşılmayınca hisler, akıl, gördüğü her şeye meyletme insanın fıtratında ne var? Mümkün. Demek ki vahiyle biz ayakta kalacağız. Vahiyden bilgin yoksa sus. İsabetli bile olsan hatadasın. Neden biliyor musunuz? O an senin aklın, o an nefsin isabet eder, ona güvenir gidersin, şurada yanılırsın. Yoksa sor. Allah ne diyor? Bilmiyorsan zikir ehline sorun. Yani ilim ehline sorun. Her bilenin üzerinde arşa kadar nedir? Vardır. İşte bugünkü mevzu da böyle konulardan bir tanesi. İslam'ın dışındaki ideoloji ve hareketlere, cahili sistemlere katılma, onlarla birlikte olmanın hükmü nedir? Bugünkü tevhidi konumuz da buna geldi. Biliyorsunuz İslam'ın dışındaki her şey nedir? Küfürdür. İslam bir din olduğu gibi İslam'ın dışında yönetilen her sistem şekli de nedir? Bir dindir. Onların da cenneti vardır, cehennemi vardır, kitabı vardır, uygulama şeyleri vardır, davetçileri vardır. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerini hiç incelediniz mi? Hı? Biliyorsun ikide bir Haçlı Seferi diye ne yapıyorlar bize? Çöküyorlar. Bir Fransa'yı ele alın. Bir İngiltere'yi ele alın. Bir Norveç'i ele alın. Bir Belçika'yı ele alın. Bakın küçücük küçücüktür ama bunlar sınırlarını ne yapmıştır? Korumuştur. Bugün bir Orta Doğu'yu ele alın. Git git yollar bitmez ama habire sınırlarını ne yaparlar? Bozmaya çalışırlar. Kendilerine ne yapmazlar? Bulaşmazlar. Çünkü hepsi kendi şeriatlarıyla yönetilen ülkelerdir. Giyimleri hala aynıdır ve hepsi de nereye bağlıdır? He? Vatikan'a bağlıdır. Hristiyanlardan bir kısmı. Mesela bölünmüşlerdir. Birisi NATO'yu kurmuştur, birisi Varşova Paktı'nı kurmuştur, birisi bilmem ne gücünü kurmuştur. Neden kurmuştur? Aynı bizim Türkiye'de cem evleri, bilmem ne evleri kurulduğu gibi. He? Onlarda da, Hristiyanlarda da ne var? Protestanı var, Katoliği var, Ortodoksu var. Mesela Rus tarafı farklıdır, Avrupa tarafı farklıdır, bilmem ne tarafı farklıdır. Bunlar da kendi aralarında nedir? Mezhep. Bu savaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaşlar aslında mezhep savaşlarıdır. Şey savaşları değil. Onun için ideoloji dediğimizde İslam dışında hangi yönetim sistemi olursa olsun bunun adı nedir? Küfürdür. Ama dinimizde gelen ifadelere baktığımızda küfür nedir? Tek millettir. Yani şurada birbirini yiyen leş toplulukları İslam'a geldiğinde hepsi ne yapar? Birleşiverirler. Hepsi böyle aç kurt gibi ne yaparlar? Saldırırlar. Ama İslam nedir? Tek millettir. İslam'ın dini bellidir, gidişatı bellidir, bellidir, vahiy tamamlanmıştır. Gaye nedir? Tevhidin hakimiyetidir. Yani bizim Müslümanların gayesi tevhidin hakimiyetidir. Gaye devlet kurma nedir? Değildir. Bu Allah'ın nedir? İnsanlara eğer çalışırlarsa, şeyleri varsa bu bir nasiptir. Maksat, asıl hedef nedir? Tevhiddir. Çünkü tevhid hakim olmadığı müddetçe senin yaptığın hiçbir şey nedir? Kabul değildir. Onun için İslam, küfrün ideolojileri dediğimiz, ister komünizm olsun, ister laiklik olsun, ister kapitalizm olsun, ister inkarcı ideoler olsun, ideolojiler olsun, İslam dininden bu nedir? Dönmektir. Bakın, sosyalizmi hiç incelediniz mi? Sosyalizm, İslam'daki sosyal yaşantıyla tamamen aynıdır. Sadece Allahsızlık vardır orada. O yüzden bir komüniste akıllı başlı böyle güzelce bir davet yapın, samimi bir Müslüman olduğunu görürsünüz. Ama ırkçı birine, yani Müslümanım diyen ırkçı birine, gidin İslam'ı anlatın, damarlarındaki o ırkçı kanı var ya, seni bile çileden çıkarır. Anlamaz. Ama bir sosyalist diyen, ateist olan birisine, Allah inancı bu, seni yaratan bu, göğü senin için tavan, yeri senin için döşek yapan, gökten indirdiği rahmetiyle türlü türlü yemiş çıkaran bu Rab, hala bunu bilip dururken, sana bunca nimeti verirken başkasına mı ibadet edeceksin dediğinde adam durur. Yani bir sosyalist olan, bir Allahsız diye geçinen birisi durur ama ırkçı birisi ırkçılık damarları ne yapar? Tıkar onu. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, bu ideolojileri savunma, bunlarla beraber olma, bunlarla bir şey olduğunu veyahut olacağını benimseme fısktır. Bu büyük bir nifaktır. Bu hatta daha ileri boyutta İslam'a bağlı olduğunu söylese bile bu küfürdür. Allah Azze ve Celle onlar diyor iman edenlerle karşılaştıklarında biz de sizin gibi iman ettik derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz, biz sadece onlarla alay edicileriz derler diyor. Başka bir ayette, ey müminler, onlar sizi gözetler de eğer size Allah'tan bir fetih gelse biz sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin nasibi olursa da biz size galip gelemez miydik? Sizi müminlerden biz korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aralarında hükmedecektir. Doğrusu müminler aleyhine kafirlere asla bir yol bulamazsın diyor Nisa 51'de. Kardeşlerim, İslam'ın hakim olmaması için şeytan o kadar çok yollar koymuş ki önümüze. Mesela dünyanın birçok yerinde bir yönetim şekli var biliyorsunuz. Türkiye'den tut, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, artık yakın uzak hepsine bir bakın. Bir nizam var. Yani bir nizam var. Adına demokrasi veyahut demokratın kılıcı falan falan misal. Ne olursa olsun, yaşayan insanların düzenini yaratan mı bilir? Yoksa yaşayan insanlar tecrübe ederek mi bilir? Hangisi? Yani sahip olan yarattığının her ihtiyacını zaten Rab olarak karşılayacağını söylemiyor mu? Bu maddi olduğu gibi aynı zamanda da nedir? Manevidir. Her sohbetin başında bir ayeti zikrediyoruz. Allah kime hidayet ederse onu ne yapamaz? Kimse saptıramaz. Niye? Allah o topluluktan onlar gibi konuşan, onlar gibi yiyen, içen insanlarla, seçtiği peygamberlerle o topluluk sapmasın diye ne yapmıştır? Dinini göstermiş, yaşantısıyla örnek olmuş, vahyi tamamlamış. Uyacaksanız buna uyun. Kurtuluş nerede? Burada demiş. Bunu hiçe sayarak başka şeylere insanların dönmesi, savunması ancak bölünmeye, parçalanmaya ve dahası Allah'ın yardımının, nusretin onlara gelmemesine sebep olur. Allah'ın eli, yardımı kimin üzerinedir? İman üzerine. Düşün şimdi bir insan mücadele veriyor Allah uğruna değil. Ölüyor Allah uğruna değil. E bu insanın eline geçecek nedir? Ama baktığınız zaman dini değerlerle insanlar bakıyor. Öyle bakarken dini değerlerle sadece bakmayacaksın. Her şeyinden dini değere bak. O zaman eline geçecek nedir? O olur. Başka değere sahip çıkıp da dini değerle, yani ondan da olmaz, bundan da olmaz Ömer Hayyam'ın yaptığı gibi bir elde kadeh diyor, bir elde Kur'an falan falan falan. Böyle olmaz. Elde bu elde de Kur'an, bu elde de Kur'an olursa İslam insana ne yapar? Fayda verir. Onun için kardeşlerim, Allah dininde dinini bozacak, dinine ters olacak hangi şey olursa olsun bunun desteklenmesini, bunun peşinden gidilmesini ve onunla beraber olmasını tamamen ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Neden? Çünkü bu ideolojilerin çok değişik, hilebaz ve düzenbaz yolları vardır. Elinize bir kağıt kalem alın ve şu kelimeleri yazın. Firavun, Haman, Karun, Belam. Ne kaldı? Firavun, Haman, Karun, Belam. Bir şey daha vardı da. Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Sirbaz. Neyse. Dur. Hatırlarım inşallah. Şimdi Firavun neyin simgesi? İslam'ın karşısındaki her şeyin simgesidir. Peki bu Firavun tek başına ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Bunu kim ayakta tutacak? Haman lazım. Bir askeri güç lazım. Peki bunları kim besleyecek? Ordu para ister. Karun lazım. Peki bunlar bu şekilde yaşarken bunların şeyini görüp de bunları aşağı indirmeye çalışan halkı kim susturacak? Belam lazım. Bu kavramları unutmayın. Tabii. Allah adına Firavun'a hizmet eden, yani Allah'ın dinini saptırarak, mesela şöyle düşünün, en aklıma gelen örneklerden bir tanesi, ki benim tüylerimi diken diken eden hadislerden bir tanesi, öyle bir zaman gelecek ki diyor aleyhissalatü vesselam, Deccal'ın zuhur ettiğinde alimler Deccal'ın Deccal olduğunu bildiği halde ona tabi olacaklar diyor. Düşünün yani. O kadar şerli olacaklar ki, o kadar vahşi olacak ki, düşünün. Kur'an'da Firavun'un kıssasını okuduğumuzda Musa Aleyhisselam'ın karşısına sihirbazlar çıktı biliyorsunuz. Sihirbazların hilesi ne oldu? Allah'ın bir mucizesiyle bir asa, bir ejderhaya döndü. Hepsini yutunca sihirbazlar ne yaptığını biliyor. Hile, insanların gözünü boyadılar. Bastonları böyle birbirine görünmeyen bir şeyle sardılar. Araya civa koydular. Böyle bırakıverince meyilli, dönünce dönen böyle büyük bir ejderhaya döndü. Halbuki bastonlar aralarında civa vardı, hareket etme oydu. Yani bir hileydi. Ama Musa Aleyhisselam'ın hile olmadığını en iyi bilen kimdi? Sihirbazlar. Onlar hemen iman ettiler. Peki ilahlığını iddia eden ne yaptı orada? Zoruna gitti. Sizin benden başka ilahınız mı var? Ha, ilahlık nasıl oluyormuş? Despot, zalim. Şimdi yaşamış olduğumuz topluma şöyle bir güncelleyerek gidelim. İslam'ın dışında ne sistem gelirse gelsin, İslam'a yakın bile olsa tabii ki biz en yakındakini görmemiz gerekir. O ayrı bir olay. Buraya hiç girmiyorum bakın. İslam'la karşıları karşılaştırıyorum. Her ne olursa olsun, kabulde ve redde ölçüleri ne? Nefis. Kabulde ve redde ölçüleri nedir? Hep insani görüşlerdir. Hangi görüşlerdir? Hangi taraf güçlüyse o tarafın görüşleridir. Yani ikide bir bunların şeyleri ne yapar? Yaşadıkları bölgede iflas eder. Hangi taraf iflas eder? He? Hiç düşündünüz mü? Habire anayasa gibi hani koydukları Kur'an gibi yasalar değişiyor ya bazı yerde. Hangi ülkelerin değişir hiç? İnsanlık tarihini okuyor musunuz? Avrupa'nın bir kanunun değiştiğini gördünüz mü siz? Bir İngiltere'nin değiştiğini gördünüz mü? Veyahut bir Fransa'nın. He? Niye? Çünkü adamların şeriatı din değil. İsrail'in değiştiğini gördünüz mü? Yok. Peki neden Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde iki de bu şeyler ne yapar? İflas eder, tekrar bir şeyler yazmaya başlarlar. Neden? Mesela Osmanlı'yı beğenmediler. Osmanlı gitti yerine çamuriyet şey, ne, cumhuriyet sistemi diyorlar. Bir sistemi getirdiler. İflas etti. Tıkandı. Ne yaptılar? İnsanların kafasında bu sisteme karşı uyaracak, la ilahe illallah davasını anlatacak insanları o Kel Aliler devri, Aliçolar devri vardır. İstiklal mahkemeleri diye. Şehrin girişine çıkışına kurdukları dar ağacıyla ne yaptılar? Yok, asmadılar. Ne dediler? Önce ne diyorlar? Referandum mu diyorlar? Fişleme sisteminin o zamanki adıydı. Hilafeti mi istiyorsunuz? Cumhuriyeti mi istiyorsunuz? Bu şekilde açık oylama yaptılar. Ne oldu biliyor musunuz? Bunların hepsi kayıtlı olduğu için konuşuyorum. Delilli konuşuyorum. İstiklal mahkemeleri kitaplarını okudum ben. Hangi beldede, kasabada, şehirde ve köyde hilafet demişse bu Aliler, İstiklal Mahkeme hakimleri oraya gittiler. Çoluk, çocuk, kadın demeden astılar. Olmadı. İnanan insanı bitiremediler. Ne yaptılar? Bu Frank Mukallitli diye bir yaz kitabı var. Neydi o Çorumlu, İskilipli? Atıf Hoca. Osmanlı zamanında, Cumhuriyet zamanında o kitaba ödül verdiler biliyor musunuz? O kitaba. Bir kanun çıkarıldı. Dediler ki sarık, takke giyilmeyecek. Ne giyilecek? Şapka, fötür. Hani geçen cenazede birisi bak ben buyum diye bir dün birisi bir taktı. Ne yaptı? Bunlar giyildi. Tamam giyildi, giyilmedi. O ayrı bir olay. Ama giymeyen insanları ne yaptılar? Astılar. Kelelerini aldılar. Hatta hocamızın birisi anlatıyordu. Ali Tandoğan Ankara'nın valisidir. Eski o Tandoğan meydanı oradan gelir. Eski Gedikli hocalardan birisi törende duruyormuş. O da açık arabayla geziyor. Hocayı görünce fotelini kaldırmış şöyle etmiş. Hoca da böyle etmiş. Törenden sonra geliyor hocaya diyor ki hoca diyor sen ne zafer kazandın ki sizde bir şey bırakmadık ki diyor. Sen böyle zafer işareti yapıyorsun. Yok. Sen fotelini kaldırdın. Boynuzum kaç dedim. Ben de iki dedim diyor. Başka bir şey değil. Yani çay, kahve bahane, gönül sohbet ister. Foter, şapka bahaneydi. Önde giden alim insanların ne yaptılar? Kellesini vurdular. En başta kime astılar? Ödül verdikleri, çok güzel bir kitap yazmışsın dedikleri bir insanı dar ağacında ne yaptılar? Sallandırdılar. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü tabanda insanlarda ne var? Bir inanç vardı. Tabanında buradaki insanlar la ilahe illallah sancağını aldı mı te Roma'ya kadar gittiler. Macaristan'a gittiler. Altı kıtada ne yaptılar? At oynattılar. Bunlar birden ne yapılmaz? Gitmez. Ne yaptılar kardeşler? Şimdi biriniz şurada ezanı Türkçe okuyabilir mi şöyle örnek olarak? Biraz bir ilk dört dili bir okuyayım bir. Tanrı oğludur, Tanrı oğludur diye başladım. İnternete bir girin güncel olarak Türkçe ezan diye bir dinleyin, dinlemezsiniz. Aynı şekilde bir de Türkçe namaz diye bir bakın o zaman onu da yaptılar. Bir dinleyin, dinleyebiliyor musunuz? Bu da bahaneydi. Çay, kahve, bahane, gönül, sohbet ister. Kalanı sindirmekti. Ne yaptılar? Kur'an okumayı yasakladılar. Samanlık'ta çocuklar Kur'an okudu. İşte buralardan kimler türedi? Süleyman Tuna Hilmi Hanlar türedi. Gizli gizli oralarda insanlara ne yaptılar? Bırakmadılar. Mücadele eden yiğit insanlar çıktı. Birçok insan Arapça ezan okudu diye minaredeyken ne yaptılar? Vurdular, öldürdüler, hapsettiler. Şimdi çok detayına girmeyeceğim ama meseleleri bilin diye gidiyorum. Bir Japonya veyahut bir Çin veyahut bir İngiltere veyahut bir Amerika tarihini çok rahatlıkla çocuğuna öğretebiliyor değil mi? Geçmişini, iyi veya kötü. Geçmişiyle bağı kesik bir topluluk gördünüz mü? Görmediniz. Peki neden şu yaşayan topluluğun geçmişle bağı kesildi? He? Okuma yazma şekli değişti mi? Değişti. Giyim değişti mi? Değişti. Bizim topluluğumuzda ümmetçilik vardı. Zencisi de vardı, Arabı da vardı, Çerkezi de vardı, Türkü de vardı, Kürtü de vardı. Her topluluk var mıydı? Vardı. Bunu kaldırıp halkçılığı soktular mı? Soktular. Kardeşlerim, bu alınan kararların neye karşı alındığını hiç dikkat ettiniz mi, incelediniz mi? Yani İslam'ın karşısında her şey küfürdür. İslam'a dönmemesi için insanlar her önlemi ne yaptılar? Aldılar. Hatta bakın, hala kanunların değişmez maddesidir. Hiç kimse birbirine hoca, ağam, paşam, şeyhim bu gibi ifadeleri ne yapamaz? Kullanamaz. Çünkü bunlar İslam'ın nedir? Sembolüdür. Onun için İslam bellidir, net bir yoldur. Bunun dışındakini savunan buralarda görmesi lazım. Hani bir bahçenin bir de arka bahçesi vardır. Hani gördüğün, hani Deccal geldiğinde diyor, cennet olarak gösterdiği yer neresi? Makam, şan, şöhret, güç. Ama dediğini yapmazsan elinde hiçbir şey ne yapmaz? Allah için soruyorum. Düne kadar şu ne Pennsylvania mı diyor, dilim dönmüyor. Neydi bu adam? He? Neydi? Şimdi ne? Şimdi beraber onu alt ettikleri yarın ne olacak? Yani çarşambanın gelişi salıdan belli olur kardeşlerim. İslam hakim değilse ölçü yoktur. Anlatmak istediğim bu. İslam'da ölçü, bir işçinin teri dahi kurumadan ne yap? Ver diyor. Anaya babaya itaati söylüyor. Ama İslam dışındaki hiçbir şey, hiçbir şeyin hakkını ne yapmaz? Vermez. Bugün bakın, misal ilk kurulan dünyada cumhuriyet bazında başında İslam olan neresi? İran'dır. İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Peki İran'ın İslam Cumhuriyeti anayasalarını hiç okudunuz mu? Zina helaldir. Yani muta, sigra adı altında. Onun dışında imamları masum kabul edeceksin. Aleyhissalatü vesselam'dan sonra masum birisi var mı? Yok. Sonra ölüden yardım bekleyeceksin. Var mı dinde böyle bir şey? Yok. Yani kader inkarı var. Yeni ölen birinin ruhunun yeni doğan birine girdiği inancı var. E şimdi sen buna nasıl doğru bir şey diyesin, gidersin de oraya beyat edebilirsin. Mümkün mü? Değil. Veyahut biraz daha açık gelelim. Mekke, Medine neresi? İslam'ın mukaddes yerleri. Allah'ın nedir? Haremidir. Peki Allah'ın haremi diye oranın yöneticilerini de Şeyhülislam ilan edebilir misiniz? Mümkün değil. Oranın idare şekli de İslami ise o zaman İslam'ın neye uygulanması lazım? Şimdi bir tane madde söyleyeyim. Çok detayına girmeyeceğim. Çünkü bize en yakın olan insanlar olduğu için eleştirimizi kafirlere çevirelim. Müslümana fazla gitmeyelim. Ama bir topluluk, mesela kadın olsun erkek olsun, karşı cinsten evlendiğinde İslam'a göre şart nedir? Müslüman olması değil mi? Suudlu bir kadın yabancı bir erkekten evlenebilir mi? Evlense o topraklara giremez biliyor musunuz? Vatandaşlık hakkı vermiyor. Peki Suudlu bir erkek, Suudlu olmayan bir kadınla, Müslüman bir kadınla evlendiğinde hanımını oraya götürebilir mi? Götüremez. Bu İslam'ın mı? En basitini soruyor bize. İslam'da böyle bir şey var mı? Toprak Allah'ın. Sen böyle bir şeyi ne yapamazsın? Koyamazsın. Yani onun dışında çok şeyine girmeyeceğim ama İslam'ın dışında her ne varsa Onlar Müslümanla karşılaştıklarında biz de Müslümanız derler. Biz de İslam'ın savunucularıyız derler. Ama inkarcı kardeşlerinin yanına gittiğinde ne yaparlar? İşte İslam'ın savunduğunu söyleyerek ne kadar ideoloji şu bu savunan insanlar varsa bakın hep fire veriyor. Ama biz o kadar saf, o kadar temiz insanlarız ki bizim yanımıza kim gelirse gelsin, mesela Adem Aleyhisselam'la Havva annemizi kim kandırdı? Nasıl kandırdı? Bir şey kılığında geldi. Ben size Allah için nasihatçıyım diyerek geldi kardeşlerim. Bir mümin bir delikten iki kere ne yapmaz? Sokulmaz. Öyleyse bizim gayemiz tevhid olsun. Tevhid olursa fire vereceğim bir şey var mı? Ödün vereceğim bir şey var mı? Yok. Ama tevhidi bırakırsan yaşadığın ufacık bir kuru oda da olsa o elinden çıkmasın. Ufacık bir makam da olsa o elimden çıkmasın. Yaşadığın güzel bir yer varsa onu kaybetmeyin. Çalıştığın bir yer varsa o elimden çıkmasın diye her türlü ödünü verirsin. Ama gayen devletse, tevhidse, estağfurullah, canını da verirsin, malını da verirsin, her türlü mücadeleyi de verirsin. Ve bu sefer adaletli olursun. Onun için dinimizin bize emrettiği nedir? Tevhidin hakimiyetidir. Ve gelelim Peygamberimizin, bize gelen Resul'ün davet şekline. Neyi savundu kardeşlerim? Okudunuz değil mi hepiniz? Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını. Neye davet etti insanları? Allah için soruyorum. Krallık teklif ettiklerini de kabul etti mi? Edebilirdi. Bu kadar davet, bu kadar çile çekmesine gerek var mıydı? Kral olduktan sonra istediğin insan uygulayamaz mı? Uygulayan Mısır başkanı gibi olur da. Sana birisi krallığı veriyorsa almasın da ne yapar? Bilir. Burayı da iyi düşünün. İslam'da emir seçilmişse emir ne olmaz? İkinci bir emir çıkmaz. Boynu vurulur. Liyakatla gelir. Atamayla olmaz. Ama öyle olursa lider de öyle olur. Peki en güzel kızlarımızı verelim. Mallarımızı verelim. En zenginimiz ol. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hadise devam ediyoruz. Ne diyor? Amcası diyor ki ölüm döşeğinde yeğenim diyor bak benim artık şeyim yok. Hani yarına çıkacağımı bilmiyorum. Bak Mekke'nin ulları da burada. Müslüm ifadesi bakın okuyun. İstersen diyor aranızı bulayım da bir daha şey yapmayın. Onlar her türlü teklifi yaptıklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir elime güneşi bir elime ayı verseler yine de hak bildiğim davadan ne yapmam? Vazgeçmem diyor. Allah bize böyle iman nasip etsin. Bizim yolumuz bu yol kardeşlerim. Hiçbir zaman herhangi bir meseleye veyahut onların af buyurun 18 sene 6 ay Tanrı diye uludur diye unuttular. Bir adam geldi Arapça okutuverdi. Herkes ona ilah diye ne yaptı? Sarılıverdiler. Peki o adamın yaptığı zararlara hiç baktınız mı? Türkiye'de ilk çıplaklar kampını açanın kim olduğunu biliyor musunuz? Bir araştırın. 100 sene buradaki koskoca fabrikayı İtalyanlara kiralayanın kim olduğunu biliyor musunuz? 200 sene MIT'in eğitimini, teşkilatlanmasını, kuruluşunu İsrail'e anlaşmayla verenin kim olduğunu biliyor musunuz? O Tanrı uludur, unutmayı bırakıp Arapçaya çeviren adam yapmış bunları. Daha neler var? Girmeyeceğim. Sohbetimizde şeye girim, detaylarına girmek istemiyorum. Ama gayemiz bizim tevhidse bununla haşır neşir olursak yaşadığın bölgede cemaatlaşma, davetin seyri Allah'ın sana muhakkak ne yapacaktır? Yardım olacaktır. Mesela bakın İsrail'de İsrail ile Filistinler arasında ben doğdum doğalı kavga var. Ondan önce de vardı. Doğru mu? 1940'larda veya o zamanlar başladı. Bitti mi? Hem de Orta Doğu'nun göbeğinde. Araplar mı çok, Yahudiler mi çok? En ufak bir şey yapabiliyorlar mı? Bakın şimdi bu tartışma Şeyh Albani ile Ebu Katade Binbaz diye birinin arasında oluyor, tekfirci birisinde. Şeyh Albani'yi mürciye, irca ehli diye suçluyor. Şeyh Albani seslenmiyor. Allah kendisine rahmet etsin. Siz diyor ister şu düşmanısınız, bu düşmanısınız, siz korkaksınız, kafirlere karşı mücadele etmezsiniz. Suçluyor. Şeyh hiç seslenmiyor. 4 saatlik böyle bir tartışma söz konusu. En sonunda Şeyh ona diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine nübüvvet geldiğinde insanlara anlattığı neydi diye bir soru soruyor. Karşıdaki hiç dinlemiyor. Doğru bir soru değil mi? Çünkü biz insanlara dini anlatmada bakacağımız nokta neresi? Bize elçi numune gönderilen neyse biz onunla mı bakmak zorundayız? Aklınla, nefsinle bulunduğun zaman da bakarsan o akıl seni şu kapıdan çıkarmaz. Şu kapıdan ne yapmaz? Çıkarmaz. Şeyh Albani, Allah kendisine rahmet etsin, Filistin'deki diyor mücadele İsrail'le, Filistinler topyekün oradan hicret etmediği müddetçe bitmez diyor. Mümkün değil diyor. Nereye gidecek diyor, siz de ancak korkaksınız, savaşı bilmezsiniz, cihadı bilmezsiniz, mücadele bilmezsiniz. Hiç seslenmiyor. Sen diyor peygamberinin hayatından da haberin yok diyor Şeyh Albani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Medine İslam diyarı mıydı diyor. Doğru mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde orası İslam'ın sancağı mıydı? Değil. Orada küfür beldesiydi. Yahudilerin elindeydi. Mecusilerin elindeydi. Ondan sonra bu bozuk şeyi çalarak gidiyor. Ve akabinde Şeyh Albani birçok şeyle ne yapıyor? İtham ediyor. İşte ehli sünnetin, yani inanıyorum diyen, bu itikada sahip olan insanların güya bir şeyler yapıyorum deyip birçok ideolojileri lehte aleyhte, ifratta veya tefritte, çok detayına girmeyeceğim, siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi, bizleri suçlamasının sebebi ehli sünnet itikadından vazgeçmediğimiz içindir. Hislerle hareket etmediğimiz için. Naslardan santim fire vermediğimiz için. Ama bizim içimizde de yoldan çıkan, insanları saptıran, insanları irca ehli yapmaya çalışan insanlar yok mu? Var. Bunlar da ayrışma noktasına gelecek kardeşlerim. Sen de dinini öğren. Ayağını ne yapma? Saptırma. Sana bir davetçi gibi gelen, ehli sünnet alimiyim diye gelen, süslü püslü de olsa, şeytan kılığına girmişse, yani şeytan onun kılığına girmişse, sen de ona ne yapma? Aldanma. Aldanırsan onun da yolu ne var? Ayşe annemize gelen rivayette, yere batan bir ordu var Beyda mevkiinde. Hiç okudunuz mu Buhari'de? Ayşe annemiz diyor ki, Allah'ın Resulü diyor, o yere batanların diyor hepsi cehenneme mi gidecek? Yani hiç kurtulan olmayacak mı? Ya Ayşe diyor, onlardan iki kişi kurtulacak. Biri geridekilere, biri ileridekine. Diğeri hepsi ne yapacak? Batacak. Peki hesapları? İkiden birine diyor, ahirette artık. Eğer Müslümansa, hani yolda giderken karışmışsa, ticaret etmişse, zorla gitmişse, korkudan aralarına karışmışsa, her neyse, o da imtihanda ne yapacak? İkiden birine girecek. Ama batarken onlarla birlikte hepsi ne yapacak? Yerin dibine batacak. Bak bu ordu batacak. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, İslam dışı olan her kimse, bunlar Müslümanlara, hakiki Müslümanlara, tevhid ehli Müslümanlara geldiğinde alay edecekler, kaş göz edecekler, onları taciz edecekler, onları dışlayacaklar, kötü kötü lakaplar takacaklar, her gözeneklerde onları ne yapacaklar? Gözleyecekler, ailelerine haber verecekler. Müslümanın başına gelen nedir? Budur. Sırf dinleri ayakta kalsın diye. Dinlerini bozacak her şeyin önünü ne yapacaklar? Tıkayacaklar. Bakın bugün yaşamış olduğumuz toplumda, yani Müslümanların çoğunlukta olup da yaşanılan o kara parçasında İslam'ın emirleri uygulanmıyorsa hangi topluluklar çoğalıyor? Hariciler, tekfirciler. Niye? Niye çoğaldığını biliyor musun? Aslında en korkak insan bunlar. Hariciler, tekfirciler dünyanın en korkak, en kaypak insanlarıdır. Neden biliyor musunuz? Mücadele yolunu seçmezler. İslam'ın emirlerini hayatına geçirip hayatlarını feda etmekten hoşlanmazlar. Ucuz. O kafir, bu kafir, şurada çalışan kafir, şunu yapan kafir, şunu yapan kafir, başka bir kelime ne yapmazlar? Bilmezler. Davet bu değil. Bu tekfirci dediğimiz insanların çıkmasının sebebi ne biliyor musunuz? He? Müslümanların samimiyetsizliği, ihlassızlığı, dinlerinde verdikleri fireler, dinlerindeki mücadeleyi hayatlarına ne yapmama? Geçirmemeler. Bugün bir kafir bir şeyi elde edebilmek için her türlü mücadeleyi yapıyor mu? Müslüman ne yapıyor? Bakın Müslümanın kendi kalbinde bir ölçüsü var. Gördüğün bir münkere ne yapmak zorundasın? Ya elinden, ya dilinden, ya kalbinden. Bir şey var değil mi mücadele? Peki kalbe düştüğünde ne var? Sana bile yetmeyen bir iman var. En alt noktaya ne yapmışsın? Düşmüşsün. Yani şunu demek istiyorsun. İmam Nevevi diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Bunun diyor anlamı şu. Ya Rabbi ben topluma bunun kötü olduğunu anlattım. Mücadelemi yaptım. Onlar dinlemedi. Ben bir mağaraya çekildim. Onlarla kendi arama sınırı koydum. Artık ben bunlara buğz ediyorum. Ancak böyle yapabilirsin. Bizde böyle mi? Böyle değil. Ben kalben buğz ettim deyip gene oturup onunla muhabbet edilebiliyor. Bu sefer çiftçiyle tarlanın hikayesini biliyor musunuz? Toprağı kim eker? Toprak ne yapar? Ektiğini çıkarır. Peki Müslüman tarla mı olacak, çiftçi mi olacak? Anladınız mı sözümü? Çiftçi mi olacağız? Yoksa tarla mı? Ne ekilirse o çıkan tarla mı olacağız? Hangisi? Ne zaman çiftçi olursak her tarlayı eker, her tarlayı ne yaparız? Islah ederiz. Neslimiz de ne yapar? Güzel gelir. Ama çiftçi değil de toprağa soyunursak önüne gelen istediği tohumu eker, kendi elimizden İslam'a düşmanlar ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Düşünün aynı evi ele alıp aynı evde sosyal farklılık var ama fikirlerin hepsi ayrı. Sosyal farklılıklarda insanların bir araya geldiğini görürsünüz. Doğru mu? Zengini, fakiri birbirine infak eder, yardım eder, cenazesinde olur, düğününde olur, gitmezsem ayıp olur, şöyle olur, böyle olur. Peki dini ayrılıklar veyahut da fikri ayrılıkların olduğunda insanların bir araya geldiğini gördünüz mü? Hı? İşte İslam'la diğer şeyler budur. İnsanlar eğer sizin dininizdeki akideyi benimsemiyorsa sizinle bir araya ne yapmaz? Gelmezler. Öyleyse kardeşlerim Allah'ın diniyle alay eden, ona azgınlık yapan insanlarla bir araya ne yapmayacağız? Gelmeyeceğiz. Mesela bakın bu ideolojiler birbirleriyle hep çatışmış, hep batıl üzerine kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi komünizmi ele alsanız, yaratıcı Allah-u Teala'nın varlığını inkar eder, bütün semavi dinlere savaş açar, hangi akıl sahibi inançsız yaşamaya ve herkesce çok iyi bilinen şeyleri inkar ederek aklını yok etmeye razı olur. Mesela Rusya'da neydi? Deli Petro muydu Çar? Bu Allahsızlığı seçti o zaman biliyorsun. Ne kadar inanan insanlar varsa hepsine karşı savaş açtı. O dönemin bir Hristiyanı şöyle bir ona bir makale yazmış. Tarih kitaplarında yazıyor. Bir insanı diyor, köle olarak yaşatabilirsiniz. İşte devlet olarak yaşatabilirsiniz ama dinsiz olarak asla diyor. Neden? Hı? Çünkü insanın fıtratında ibadet var. Allah ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Şimdi burada şeytan bu kulluğu ne yapabiliyor? yönünü değiştiriyor. İnsan orada da ibadet ediyor, burada da ibadet ediyor. Yani biri geliyor türbeye adaka diyor, boynu büküyor, öbürü de gidiyor. Boş bir taşın karşısında aynı hareketi yapıyor. Değişen bir şey var mı? Öbürü de gidiyor, bir ağacı bilmem ne yapıyor onu. Veyahut Ömer radıyallahu anh ne diyor? Biz cehaletteyken, yolculuktayken, ticarete gittiğimizde devenin ayağını açardık. Kuma deveyi sağardık sütünü. Bir şekil yapardık. Orada durduğumuzda ne yapar? Tapar. Giderken ayağını şöyle diyor. Bozar. Giderdik diyor. Ona çok gülüyor diyor. Bugünkilere kim güler bilmiyorum. İnşallah kedileri gülerler. Ya Allah inancı olmayan bir şeyi savunuyorsun. Taş altından mı çıktın? Yani bizim Türklerin bir atasözü var ya, ateist başı belaya girdiğinde Allah'ım yardım et veyahut birine kızdığında Allah belanı versin. Yani burada Allah adını anıyorlar yani. Düşünün. Komünist hocayı bulana kadar diyor. Ateist uçak düşene kadar. Evet. Komünist de parayı bulana kadar. Evet. Aynen öyle. Yani Allah inancı bunun burada ne var? Var. Ama kafada ne yapıyor? Küfrüyle inkara gidiyor. Buna sebepse insanların din adı altına bir şeyler onlara ne yapması? Empoze etmelerinden kaynaklanıyor. Yine kardeşlerim kapitalizm dediğimizde kapitalizm nedir? Hı? Helal haram demeden bir ticaret yapma sistemidir. Bugün zina haram mı? Haram. İçki satışı haram mı? Haram. Faiz sistemi haram mı? Olur mu ya? Kapitalist sisteminde, kapitalist dininde bunlar nedir? Helaldir. Parasını verdin mi? O sistem ayakta kalsın diye ne yapılır? Bunlar serbesttir. Bunların hepsi tevhide nedir? Terstir. Yine kardeşlerim, milliyetçi ve ırkçı cahiliye sistemlerle beraber olma nedir? Küfürdür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzerine mücadele eden bizden değildir. Irkçılık üzerine ölen nedir? Bizden değildir. Peki günümüzde ırkçılık üzerine bir araya gelen sistemler kuran insanlar yok mu? Biraz dışarıdan şey yapalım da acıtmasın bizleri. Mesela Almanya'da ne var? Dazdaklar mı? Naziler mi var? Irkçılık yapıyor. Ne yapıyorlar? Çok rahatlıkla masum olan insanların binalarını ateşe verebiliyorlar mı? Öldürebiliyorlar mı? Canlarına kıyabiliyorlar mı? Gidiyorlar hunharca bıçaklayabiliyorlar mı? Her şeyi yapıyorlar mı? Ne için yapıyorlar kardeşler? Çağdaş ülkelere gidelim. Şu medeniyet diyorlar ya. Rengi siyah diye yıllarca insanları ne yaptılar? Hı? Hala yapıyorlar tabii. Rengi kırmızı diye ne yaptılar topraklarını? Yaşadığımız yerde doğuda bir savaş var. Ne savaşı var? He? Bunlar basit mesele nedir? Değil. Irkçılık üzerine mücadele olmaz. Kazanan da olmaz. Kazanan olmaz. Çünkü kabulde redde, mücadelede ne olacak? Ölçü, ölçü. Ölçü de ancak nedir? Allah'ın sapmaz ölçüsüdür. Çünkü Allah gökten bize ne yaptı? Mizanı indirdi. O sapmaz kardeşlerim. Ama hisler devreye girerse bu ne yapar? Biter. Bu okumuş olduğumuz tarihe baktığımızda mesela şu yaşadığımız toplulukta dersimizden alakalı olduğu için güncel gidiyorum. Yaşadığımız toplumda daha önce bize saldıran birileri var. Kim bunlar? İngilizler saldırdı mı? İtalyanlar, Fransızlar, hani Gazi, Şanlı illerimiz var biliyorsunuz. Bunlar ne yaptılar? He? Bugün dost, müttefik dediğimiz, dost dediğimiz insanların bir de şu Haymana tarafında, Polatlı tarafında bir dağın üzerinde bir şey duruyor şöyle doğru diye. Oraya kadar kim gelmiş? Ya bunlar kimdi? Bunlar niye geldi buraya kadar? He? Niye geldi? Bu topraklarda yaşayan insanlar Allah dediği için Resul dediği için, İslam dediği için buraya kadar geldiler. Birleştiler. Peki onları oraya kadar kim döktü? Müslümanlar döktü. Doğru mu? Peki Müslümanları kim döktü bu hale? He? Onları atmayı başaran Müslümanlar, çarşafı çıkarınca, sakalı kesince, eteği kısaltınca, dinini değiştirince, onlardan ne oldu? Rahatsız oldu. Hiçbir farkını atmadı, kalmadı. Öyleyse İslam dışında bir şeyi benimseyen insanların başına ne geleceğini ne yapın? Düşünün. Mücadele ise tevhidin mücadelesidir. Bunun dışındaki bir mücadelenin hiçbir faydası bize yok. Birileri çıkıp da vay işte oy kullanıyormuş kafirmiş, okula çocuk gönderiyormuş kafirmiş, et yiyormuş kafirmiş, 657'ye tabi kafir. Ancak kendini aldatan korkak zavallıların sözüdür bunlar. Hiçbir mücadele veremeyen, Allah'ın mescidine bile gelip namaz kılamayan, Allah'ın emrini bile yerine getiremeyen zavallı insanların sözleridir bunlar. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın kendisini ölümle tehdit etmediler mi? Evet. Kabe'ye gidip namaz kılmadı mı? Tavaf etmedi mi? Kabe'nin içi de dışı da putlarla dolu değil miydi? Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar davetinin akabinde Mekke fethedildikten sonra Kabe'nin içini dışını temizlemeden namaz kıldı mı? Demek ki kılacağın kılmayacağın ne varmış? Bir zamanı varmış. Sen önce bir İslam'ı bir öğrenmeye bak. Önce liderini, örnek alacağın liderini ne yap? Bir tanımaya çalış. Bizde nedir? İnsanlar ağzı fermuarlıdır. Fermuarı bozuldu mu artık susmak bilmez. Adam yani neydi? Diyanet mi? Cinayet mi? Neyse oradadır. Önüne ne gelirse onu okur. Ne zaman emekli oldu? Bugün bir imam vardı bizim. Dün müydü Harun? Pazar mıydı? Vaziyet emekli olacaksın. Zamanın gelmiş. Oldu da diyor olmuyorum diyor. Daha çocuklar okuyor diyor. Cır cır bozulmaya başlamış. Onun için söyledim ben. Cır cır bozulmaya başlamış. Emekli oldu mu artık tut tutabilirsin. Ya aynı yerdeyken senin sesin niye çıkmıyordu? Çünkü orada kaybedeceği bir şey var. Tevhitte de kaybedeceği neyi var? Bunu kaybetti mi artık istediğin gibi? Ya Allah rahmet etsin. Bizim bir Burhan'ımız vardı. Birisi sol eliyle yese, sol eliyle içse, ayakta birisi su içse hemen durdururdu. Sağ eliyle ne? Oturarak iç. Bizim Yaşar anlatıyor. Abi diyor, dayısı mı artık bir tanıdığı ayakta su içiyormuş. İçme demiş böyle. Bir de sol eliyle içiyorum. Sağ eliyle iç. Ondan sonra durdu. Kardeş demiş ya veya bir dakika sen namaz kılıyorsun demiş. Yok o zaman ne yaparsan yap demiş yani. Hiç fark etmez demiş. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın kardeşlerim Allah'ın dinindeki ölçülere bakın. Bu getiren tamamlanmış dindeki ölçü ümmetçiliktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği iki sahabenin arasında bir nizalaşma var biliyor musunuz? Siyah olduğu için sen şu koca karının oğlu değil misin dediğinde Aleyhisselatü Vesselam dostum dediği sahabeye dönüp ne diyor? Sende hala cahiliye adeti var diyor. Görüyor musunuz İslam'ın tavrı bu. Hemen hatasını anlayan sahabe gidiyor, aşağıladığı renginden dolayı kötülediğinin hemen eşiğine ne yapıyor? Kafasını koyuyor. Bak özür dileme şekli de İslam'da nedir? Budur. Ama Avrupa'dan veyahut Hristiyanlardan, kafirlerden Müslümanlara siyaset adı altında ne gelmiştir? Irkçılık gelmiştir. Ümmetçilik ne yapmıştır? Gitmiştir. Hani TTK yazıyor, Tanrı Türk'ü korusun. Peki Kürt'ü ne yapacak? Kim koruyacak? Çerkez'i kim koruyacak? Tatar'ı kim koruyacak? He? Olmaz böyle şey kardeşler. Çünkü birine taarruz yaptığında öbürü ne yapar? Hasım alır. Ümmetçilikte böyle bir şey var mı? Mekke müşrikleri geldi. Büyükleri, onların kendilerine göre uluları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Bir teklifte bulundular. Sana iman ederiz. Ama bir şartımız var. Şu köleler var ya, zenciler, bunlarla bizim masamıza ne yapma? Oturma. Bunu dediler değil mi? Bu teklifi yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabul etti mi? Etmedi. Demek ki İslam'ın şiarı neymiş? Bu. Peki Heraklius hadisini hatırlıyor musunuz? İslam'a girenler kim? Zayıflar, köleler, düşkünler. Peki geri çıkan var mı? Kaybedecek bir şey yok ki bunlar. İslam'da bulmuş saadeti. Başka bir yer yok ki. Peki zengin olan birisi hemen geri kayış atıyor mu? Atıyor. Niye? Çünkü kaybedeceği bir şeyler var, yaşantısı var. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü cahiliyet karanlığından uzak tutsun. İslam'la nimetlendikten sonra tekrar o karanlığa dönmeyi arzulayanlardan eylemesin. Düşünün bakın, öyle rivayetler var ki, mesela Allah razı olsun Harun hocamızın bir güzel bir sohbeti vardı, bilmem hatırlar mısınız? İmanın lezzeti diye. Rivayette 3 tane unsur var. Allah için sevme, Allah için buğz etme ve küfre girmektense ateşe girmeyi. Şimdi düşünün kardeşlerim, bir mahkum serbest bırakılıyor, tutuklanıyor bir değer için, bir şey için işkence görüyor ve o kadar ağır işkencelere tabi tutuluyor ki bu adam dışarıya çıktığında o işkenceleri, o şeyleri tekrar hatırlamak ister mi? İstemez. Yine çok şiddetli, uzun süren bir hastalığa yakalanıp ölümle burun buruna gelen, o hastalıktan birçok çile çeken bir insan tekrar o hastalandığı günlere dönmek ister mi? İslam'la şereflendikten sonra, yani İslam'ın nesini beğenmiyoruz ki biz başka bir şeyleri benimsemeye veya o yollara gitmeye, onlarla bir şeyin geleceğine inanıyoruz? Bizi cennete İslam'dan ve İslam'a uygun ibadetten başka hiçbir şey yok kardeşlerim. Ama şu da bir gerçek ki Müslümanın cahili olmaz. Maalesef Müslümanları dinlerinden edemediler ama dinlerine düşman eden birçok sistemler hala harıl harıl ne yapıyor? Çalışıyor. Mesela düşünün, şu televizyon programlarında tamamen bir akan bir kanalizasyonlar var, doğru mu? Her türlü şeyden dem vuruluyor. Peki bir de İslam adı altında yapılan programlar var. Ben takip etmiyorum ama takip edilmeyi şöyle takip ediyorum. Bana gelen sorular, insanların davranışları, annelerinden, yakınlarından gelen sorularla takip ediyorum veya Facebook'tan sorularla. Her kesimin bir hocası var, herkesin bir daveti var, doğru mu? Etliye, sütliye hiç karışan var mı? Yok. Şimdi bir bilmem ne oğlu şey yapıyor, davet ediyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'la onun davetini kıyaslayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde sohbet var mıydı kardeşlerim? Var. Erkekler neredeydi? Önde. Kadınlar neredeydi? Çocukların arkasında. Birbirlerini görüyorlar mıydı? Yok. Bilmem ne oğlunun dini sohbet adı altında programları var. Kadın erkek nerede? İslami mi bu? Anlatılan ne? Ne adına anlatılıyor? İnsanlar nereye çağırılıyor? He? Neydi sohbet içinde zikrettiğimiz rivayetlerden biri? Onların cennet diye çağırdığı neresi? Öyleyse her gördüğümüze doğru, her gördüğümüze güzel diye ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Birisi güzel bir karikatür yapmış. Şöyle bir uçurum. Kedinin birisi şuraya oturmuş, kuyruğunu buraya uzatmış. Fare de buradan geçiyor, altına yazmış. Her gördüğün iyilik, iyilik değil. Yani kuyruğunu koymuş, fare de uçurumdan bu yanaya geçiyor yani karşıdan. Nereye geçiyor? Ambar açık, bekliyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Haftaya inşallah bunları toparlayan ey Ensar topluluğu, şu beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına bir şey kalmaz hadisiyle bu konu üzerine devam edeceğim inşallah. Allah ömür verirse. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbe. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.